أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما في الله جل جلاله دا مسألة بيان فلان شدا مشرکان نستا في شريعت کی تاثر جگل نبي او کدی بیان په دین کې اختلاف کین الله په پرز د دې پرز قیامت با الله جل جلاله د دې باغ اختلافي مسلو کې فیصله با الله وکړي. نو صلی الله علیه وسلم تعلم الله علمیت بیان علمیت څخه بیان نه یله فیصله لپاره یو علم وکړه ځکه چې د دنیا د آدم علی السلام نوالد تا اخیری انسانانو پورې زرګونه کاله په دې کې زرګونه کربونو اختلافي مسلې نو چې الله په ځلګې داګه لپاره علم پکار دې پکار دې چې د الله په علم کې دا ټولې خبرې نو الله دې څنګه ګرانه نه ده ته ته پوره مخاطب استا ویلم کې دا خبره نشته یعنی ولې نشته چې الله جل جلاله او زمکه کې څه کې اسمانونو کې چې کوم سدي الله ویلم کې هغه دې په دې زمکه کې چې سدي نام د الله په ویلم کې هغه انسانان دي کله اختلافات دي کله خبرې دي نو چې کله دا الله په علم کې دي نو الله ته بیا دې مسکه په سلام کوله سان د په سره لپاره یو کوی شرط دی چې سره په سره کې چې کوی پدل دی او بل قدرت شرط دی الله قدیر هم دی او الله علم والا دی براه علم والا او بیا الله دا یې حواله ورکړي چې الله په علم کې هم دی او محفوظ دی الله لیکي په کتاب الله فرمایي دا په لوی محفوظ کې محفوظ دي د هر انسان د بین د دې وړوګي وانت بدن څومره عمل چي دي د هر انسان په دنیا کې هغه محفوظ کیږي او نوټ کیږي او لیکل کیږي نو دا ټول هر څو هغه موجود دي د مخلوقات د خبرې فیصله کړو سب کچھ ان ذالک فی کتاب حسر دا مخلوقاتو اغب پا کتاب کے لئے پلوح محفوظ کی دی او اللہ جل جلالو بدغ کتاب کے دا طول مقادر پانزوز زرکا لمقی دا مخلوقاتو دا پیدایش نے لگلی ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها نن که استودنت کی نه الله تعالی مخک نه علم هغه د کیدون مخک مخک الله جل جلاله کې انساني نفس کې او مصیبت ده او په پزمکا کې ده هغه واقعي کیږي جنگ ده یو څه ده بل څه ده دا ټول الله د مخک نه لیکلو ده الله په علم کې چې دا کار وځي او الله فرمایي ان ذالک علی الله یسیر ان ذالک دا کار چیرے دا علم دما پی سما والعب چیرے یا تدیسی دنو پلو ہی محفوظ کرا ہندول علاللہ ایسیر دا فاللہ بانی آسان دی دا سکران کار ویعبدون من دول اللہ بیا ورکسی اللہ زورن ورکی بشرک بان او بطلان بشرک بیانی جبنی بانی ریز رئیز دریلیشت نو اللہ فرمائی وَيَعْ يعبدون او دا مشرکان عبادت کوي من دون الله ما سوا الله ما دا ابوتانو لم ينزل به سلطان چې الله نه دې نازل کړي په عبادت دی باندې سلطان سمضبوط حجت او دلیل چې دلالت کوي په جواز د شرک باندې سلطان مضبوط دلیل ته ویل کی چې داوا مضبوطی طریقې سره ثابت دي نو سمضبوط دلیل د بوتانو د بوتانو په عبادت نشي الله به نه نازل کړي یعنی اسماني طرف د اسمان له طرفه د شرک ته جواز نشته وما لهم به او نشته وما ليس لهم او نشته لدې لپاره به په دې بت پرسته باندې من علم من علم عقلي اعتبار سره علم نشته نقلي اعتبار سره صحیح علم نشته نو سره علم تواتر شته اس قسم علم الله نکرات تحت النبی نکرات تحت النبی عموم پیدا کی اس کی اسمائی کا دلیل نشتا نا تواتر شتا نا عقل شتا نا نکل شتا بالکل دلیل نشتا اور دلیل سب اعتبر دلیل بکار دیکھا دیس در دلیل ہو خواستا و مجرد تکلیف دعا پاو دیگو ایتو کا نبی دکا عبادت کو سکا دمو کا پلارا تو نکلو دلیبوتا تو سکڑے عبادت کړي ده خدا سره دلیل نه دلیل هغه پکار دي چې څنګه قوت وکړي سلطان پکار دي که سلطان دي علم پکار دي نه نشته او مال دوالي مين من نصیب الله دور ورکی دي مشرکان او ظالمانو لپاره چې ظلم کوي دا الله حق بل تور کوي دي لپاره با څوک نصیر څوک مددگار نه چې الله د عذاب نه بچي وای دا تد علیه ما یاد اللہو چی ارکلو لستشی بدی باتی آیاتنا آیاتونا زمون بینات واضح دلائل زمونگا احکامات زمونگا واضح مسئلہ دا توحید دا و قبل سدا و قبل سدا نجر مشرکانو مخیو لستشی نتعرفو فی اجوه اللذین کفروا منکا اللہو چی بپیجنی فمخدا کسانو کې چې کوم کفر کوي شرک کوي المنکر آثار د انکار منکر ته مراد هغه آثار د انکار لکه چې مشرک وي دا هغه مسله د توحید ذکر کې نه دارته دی بتروي فمخ کې به چرونه پیدا شي غصه به ورل ورشي آثار د انکار به په مخ پیدا شي اللہ دمرا کو مصیحی یکادون ایستون باللذین اتون علیم آیت قریب دے چھ ہم لو کی پاگا کسانو باندے چھ کم و تزمون کا آیتون لولی چھ محمد علیہ السلام دے و صحابہ دی نا مشرکان قریب دے چھ دک موحدینو باندے ہم لعورشی ہم لگیو کی دمرا کو سوال وزدی چھ دیولی 360 بوتانو نبی کی او دیو اللہ وحده لا شریک داغو وحدانیت بیانی دا اللہ دا طرف اپنی نمبر تا جواب ورکی گی او آئے دیتا قلو آئے کہ نمبر اپنی نبی اکم بشر من ذالک آیا خبر در نکم تاستا بشر من ذالک پڑیر ناکار اشی سرا من ذالک استاسو دا حملینا النار النار لکم چی استاسو پارو تاسو دې سره خپل اوسه سره وایي چې کوم مسلمانان د الله وحدانیت او توحید باندې په حمله کوي دې حمله د تاسو د پر ناکار شې دا حمله د مر ناکار نه ده قریب یې چې تاسو حمله وکړي دې حملې نه او دې از تریوالي د تندینه د دین نه ناکار شې هغه څه شې ده انار لهو هغه ور دې تاسو لپاره او کې وسوځي وعد الله الذين كفروا چه وعده کرده ده اللہ جل جلاله ده غرور آغا کسانو سره کفرو چه کفر کئی پایتونو ده اللہ ده و بیس المسویر او سنکر زید ورطلو ده دغو یا ایوه الناس دوری با مثلا بست نعولا اللہ فرمائی خلقو الناس سر لفظ ذکر شو نطول انسانیت کا اللہ خطاب کی او مسئلہ ذکر کئی مسئلہ دو ندی بوتانو دو زوف او دا کمزور ہے او ددی دو بوتلان ذکر کئی چی دی بلکل دے عبادت مستحق ندی مثال سر مسئلہ سمجھاوئی بیان سر او مثال سر چدا د خدای تو زکل لایک د دې د انتهای عاجز دي مثال سره الله فرمایي اي ونا ذری په مثال اي خلکو بیان کړی شوی د ستار د بارا یو واجبات کې سان یو واجب مثال فاستمعوا له تا دغه توکې ده هغه کې سوچو کې نو تاسو ته ظاهر شي چې دا بوتان مستحق د عبادت دي هغه سره الله فرمایي ان الذين بوتان تدعون من دون الله تاسو ته چغي وکي عبادت کوي ما سيوا الله نو باندې خبره پاري کې دا نه يخلق وبا دي عمرش کوي نشي پیدا کوي یله کنه خدای په وقار دې تا کا ګور مضبوط شي څومره خلک دا عبادت کوي هغه پیدا کړی کم څه کړو الله چې کوم دې الله او ټول شریک دا ټول کائنات دا مخلوقات داغنا علاوه هر شی دا مخلوق دی او دا بوتان دومره کمزور دي چې په کائنات کې یو وړوکی مخلوق چې هغه مچ دی الله فرمایي نه يخلق ذبا دین له پیدا کړی او ذبا دی او مچ نو دوم یو کمزور بیکار مخلوق ذبا ته ذبا څه کوي ذوب کار دې چې بس ولر اخلاص کې وڅښتې بیا کار عربی کې اب واپس کړو بیا راشي کلما ذوبا رجع ندک سی او کمزور بیکار مخلوق را چې ته ای ځان دې او جوسا کې وړو کې دی هغه دې پیدا کړل الله او داسې کې یو پوتې دی یو دې نه پیدا کړل ولوی چې تم او بیا کله ټول دنیا د بوتان راځي مشي او دې چې راځي یو وچ پیدا کول نو ټول دنیا د بوتان هغه یو وچ کړي نشي پیدا کول نو دې عید دې دا عالم چته د الله جل جلاله طاقت او قدرت کا او ور اسمان په برکه او مکه بلاندې کې اسمانه بغیر د ستنو ټینګړې او چې دا کمزوري بوتان چې د یو مچ باندې پوره ټینګ د بوتان کاړل پوره ټینګ او الله دې نن نور کمزورتي اوبیا نه الله دې ځکه وایي چې په مزرابا او کچره و تختې ستل کې د ټولو بوتانو نه سالم بوتان لاړ او مشرکان و سرولی کورا کنی و سعیدی تو عامی و سعیدی الوگانی و سعیدی او مچ حملہ آور شی او دا دوران کی حملہ آور مچ شکم دیتا دیو خودنا سشی و دفتی نکا دا طول بوتانو دا ٹیم او دا طول خدایان دا مشرکان و راجب شی نو دا دغیو مچ نا دیدا شی دیش کلاس کن مچ با پی غالب شی و دی با کمون بشی دا کوم دا عقل تکادر چې په کومو درې سمش په تو غیان باندې یو مچ غالب چې دا نه مخه نه مراد تکولوژي نو دا د عبادت نه کې دی شي نشي کې دی الله فرمایي وایي اس په کومو دغا خوشیا کجره او تختې د دینه مچ څه شي نو لا یستن کې زه منو لا یستن کې زه نشي خلا سوال دا شی لره دا ټول بوتان منو دغه مچ نه دا مچ په خپل اور شي دې په مضبوط شي ضعف الطالب والمطلوب الله تعالی په کمزور او مطلوب او کمزور د طالب نه مراد څه دی او د مطلوب نه مراد څه دی نو باندې مفسرین معنا کوي لکه علامه زهاب کوي ضعف الطالب طالب دا عابد دی چې کوم بوت کرب دګیږي نه دیم کمزور دی په اعتبار دا کې کمزور یې کیده دا دومره کمزور خدای دا عبادت کې چې مچ باندې غالب نه رہے نو لي او د ولا شریک پرېدا باندې هیڅ کمزور کې نه نو دا فقط طالب کمزور په اعتبار دا کې دي ول مطلوب او مطلوب چې دا طالب د کمشه مطلوب دی چې هغه معبود دی دی هغه بوت دی سنم دی نو هغه کمزور دی په اعتبار د قدرت دومره کمزور دی چې په مچ باندې طاقت نشته خبره ده دا نو یو معنا عقل نه باندې معنا کوي دا خپل طالب کمزور دی دا سنم دا بوت چې دی مچ په سیمنټ دی آدمای نه د شیخ لاتی او مچ په زیګیږي دیم کمزورې ده په دې کې څه طاقت نشته او بل طرف ته مطلوب ده چې کوم نه شیخ لاتی او کوم نه تختول له مچ دي نو مچ مطلوب ده دا نه شیخ دې شي او دا مو دي طالب دي نو طالب کمزورې ده دوه په طالب مطلوب ول مطلوب کمزورې ده په اعتبار د طاقت باندې ضبط هم او کمزورې ده په اعتبار د طاقت باندې مچ هم نو دا معنا او باندې مفسرین د دې بولټ معنا کړی دا عبد الله بن عباس پر لم په خطی د رحمت الله تفسیر کې ویل کې ذکر کړل او باندې معنا د دې کړی دعا فقط علی کوم مطلب دا معنا ورته کړی دا طالب نه مراد دا مچ چلته دا کړي د راشه تختې دی طالب طالب د قرآن او دا مو چې مطلوب دی د دې نه تل خپل چې د دې د مخ نه تختولې نو باندې د ټول کمزوري مخلوقات دي مخلاصه او حاصل دا چې الله ورنه یو دا دی چې په کوم د عبادت لایق وي عبادت یې کولی شي هغه کې پایده ورکول موجود دي نو دې کې پایده نشته چې مخلوق پیدا کړي د پایده ورکول نه خالی دي او بل طرف دا خالق کې دا پکار دی چې د په کولی شي نقصان د په کولی شي نو په دې کې دومره طاقت نشته چې د خپل بچ نه ځان بچي او خپل خوراک دی بچي چکه مو ته مشرکانو د برکت ته پاره کړي ندی بس خپل د عابدینو سه حفاظت کوي نه انتهایی کمزوري لہذا چې د دې قدرت او طاقت نشته او عبادت لایق خدا ذات پکار دی چې قادر وي او هغه کی طاقت هم وي او خلقت هم کولی شي خالق وي او دا بوتان هغه د سینې لہذا د عبادت لایق نه علم تعلم آیتا تا علم نشتا یعنی اول نشتا استفان تقریم تخبوئے پدی مسئلہ ان اللہ جیکنن اللہ تعالی آلم و پوئے دے ما علم دا اللہ تعالی کدی مانسا پس سمائی چیز ماننو کدی والان دے از مککے ان ذالکا ایکنن دا حسر دا محلوکاتو پی کتاب دا با علم دا اللہ کدی یا پی کتاب لوحی محفوظ کدی ان ذالک یقین انتا کار چې دی الله په الله باندې سیرون آسان دی و یا بدون دی عبادت کې من دون الله ما سوا د الله نه ما دا بوتانو لم ينزل به سلطان لم ينزل چې نه نازل کړی الله تعالی بیا باندې سلطان زمد مدلل وما ليس لهم نشته دې د پرابي په عبادت دی باندې علم سلام وما للظالمين نشته ظالمان پر من نصير سوګم دادي واذا تدل عليهم فانوت کې چول دې دې باندې آیاتنا آیاتنا زمونږ الله فرمای بینات واضحه تعریف او تم مخصوصه په جنبا فی وجوه الذین کفروا فی وجوه الذین کفروا فمن خدا کسانو کې چې کفر کړی دی او منکر آزاد انکار یکادون یستون بالذین یکادون قریب بدی قریب بدی یکونا چې هم لوګي بالذین کسان باندې یبلو یتلون علیهم آیاتنا تلو لبدی باندې الله فرمایي اتنا زمونګا کول وای پیغام برا کو نه پیو کوم خبر در کوم تاسو ته آیا بس خبر در کوم تاسو ته بشر په ډیر ناګار شي زرا من ظالم ته حنوي دستا زنا ان نارو چې اور دستا زنا بار وعد الله الذين وعد کړه دې اور الله تعالی الذين كسان سرا كفروا چې کوپرې کړه په سبب د کوپر د دې و دې سل مصير او سنا کار زد وتلو دې د اور يا ايها الناس خلق ضرب بيان به شوه دې مثل يو واګيا يا يو مثال فاستمعوا له فتاسو مكيداني تا ان الذين يكننا بوتا تدعونا چتا سيرا بل من دون الله ما سوا الله لن يخلقوا ذي ارغز نشي پیدا کولی زبابا يوم چه ولا مجتمعو لهو اگر چه دی طول راجم شد خلقت دی مجتبارا و این اصلقو هم الزبابو شیعاو کسیو تب دی مجت دینا شیعن سزرشی لا يستن كذو دا طول بطان نشد لا سولي دا غشير را من هود دي مچنا ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب كمزور دي عابد والمطلوب ومعبود يا ضعف الطالب كمزور دي بوتو والمطلوب كمزور دي مچو يا ضعف الطالب كمزور دي مچ دي طلب دي بوتنا والمطلوب او دا بوتو الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الا سماع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خبرنا نصيبنا من